plejada, zacne grono, niczym triada. Znów rozrabia, jak w Transylwanii hrabia. Nie podrabia, to nie plagiat, wymaga prawdziwości, to też tak właśnie gadam. Oto Piotkowski, pluton egzekucyjny, larwa góralesko i szeleryni, łowca świni, czarna owca, nieznana postać, bez blinku na szyi, bo w chuj gdzieś mi został. To tutaj, moja grupa buja się jak sutam. To tutaj, zarywam nocki, choć tonę w długach. To tutaj, tryb picia, typowo polski i tryb życia, bez forsy najgorszy, procenty kobiety, jointy i proszki. Wychodzę z toczki, studio piąty element, jeden, jeden styl, zanim obrócę się w pył, ze mną będzie BDG znów na koncercie. No, długi weekend i dwa koncerty, dziś studio i słów sterty, nabierz rezerwy, pizgam słów serwy, jadę bez przerwy, skurwysynom szargam nerwy, tak jak wtedy Gary szarpią zęby. Babylon wokół, płynie flow z bloku, jadę z grą w toku, z krwią wokół, sprawdź ten nielegal, bo to jest grane. Pozdro, kato, mega, hotel diament, choć diamenty chciał wziąć na zawsze Kenny West. Mam chuj kamieni też, to się nie zmieni, wiesz, ja walę kombi, powiedz kto je tak wspaniale robi, to rusza twoją starą, jak jebany aerobik, góra stale trąbi i ciągle smoli, w rap kanale bombi, przez co dzisiaj wygląda jak zombie, to nie graj trąbi, zespół kombi, to ci chłopcy, którzy są źli, to ci najgorsi. Z koncertu na koncert, w chuj z kilu mam szmonce, swych ludzi znam dobrze, przyjdzie czas to odpocznę. Z koncertu na koncert, w chuj z kilu mam szmonce, swych ludzi znam dobrze, przyjdzie czas to odpocznę. Czy jest tu Poznań? Wiesz, że jest. Czy jest tu Wrocław? Wiesz, że jest. Czy jest tu Kato? Wiesz, że jest. Czy jest WWA? Wiesz, że jest. Czy jest tu Szczecin? Ty wiesz, że jest. Czy jest tu Wabrzyk? Wiesz, że jest. Czy jest Trójmiasto? Wiesz, że jest. Czy jest tu Leśno? Ty wiesz, że jest. Czy jest Koszalin? Wiesz, że jest. Czy jest tu Łódź? Wiesz, że jest. I czy jest tu Kraków? Ty wiesz, że jest. Czy jest tu Berlin? Wiesz, że jest. Czy jest tu Londyn? Wiesz, że jest. Czy jest Nowy Jork? Wiesz, że jest. Czy jest Chicago? Wiesz, że jest. Czy jest cały świat ze mną?